Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Las miñas ascuas, nin as tuas victorias, nin a miña dor, nin os teus silencios, nin a miña inopia, nin o teu obviarme, nin o meu perdón, nin as tuas penas, nin as miñas glorias, nin a tua noria, nin o meu colchón, nin a pluma ingrata dos pais da historia. Nin que a histeria mande na revolución. Cando as estrelas son máis astros que nunca, queda prohibido pretender deitarse a soñar. E sentir sen pensar, e ter fé para desertar. Construir escaleiras para ter un Edén en que busco pleitos, nin evito a guerra, nin morder a terra para sobrevivir, nin pagar sancións pola penitencia. Cando a miña ausencia decide latir, nin baixar as voces, nin erguerse a berros, nin usar o encerro como solución, nin comer palabras, obedecer as penas, para evitar a pérfida desolación. Cando as estrelas son máis astros que nunca, queda prohibido pretender deitarse a soñar e sentir. Xa estamos na segunda hora, despois de escoitar a nosa amiga Sés. A nosa amiga Sés. María Xosé Silvar, vamos a intentar comunicarnos novamente con Galicia mentras dicimos unha novidade interesante. Ángel Carracedo, Consuelo Castro e Ricardo Gurriarán son os novos premios Peñanovo. Sabes que a Fundación Peñanovo cada ano entrega os premios desa fundación ás persoas que destacan no eido da publicación en galego e da do compromiso co galego, non? Uh-huh. E a defensa do galego, non? Estes premios xa levan 21 anos de edición. Bueno, pois eso, a don Ángel Carracedo, que é catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, é director da Fundación Pública Galega de Xenómica, institución que está á vanguarda da investigación de enfermidades raras, e é o científico galego con maior proxección internacional. O xurado destaca o seu compromiso persoal a prol da lingua galega que visibiliza con orgullo. É dicir, que cando fala diante da prensa, comeza a falar en galego, non como outros que primeiro empregan o castelán. Consuelo Castro Rey é xefa territorial da Abogacía do Estado en Galicia e destaca polo seu compromiso coa lingua galega tamén tanto na Abogacía do Estado como nas súas intervencións públicas. E Ricardo Gurriarán Rodríguez é director da área de Historia da Fundación 10 de marzo, o xurado da Fundación Lois Peña Novo destaca o seu traballo pedagóxico e a súa labor de investigación na procura da reconstrucción da memoria colectiva. Tres premios importantísimos e interesantes que concede precisamente esta fundación. Pero sabes por que falan primeiro en galego? Porque son galegos. Porque son galegos, pero aparte de eso, porque é un gran persoeiro. Son prestixosos. Bueno, vamos a... Xa temos outro lado do fío telefónico o noso correspondente nas Rías Baixas. Boas tardes, pois. Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Fuches á playa hoxe ou non? Pois non, pero a verdade é que foi un día de moito calor. A verdade é que deben de estar as playas bastante cheas, non? A min dixeronme hoxe... Abarrotadas. Que estaban ateigadas, ¿eh? Que había certas praias que estaban ateigadas. Posiblemente. Bueno, sí. Bueno, pues eso, pouquinho a pouco, temos tempo suficiente, e hai playas da bondo aí en Galicia para poder visitar, o sea que tampouco corre tanta presa, ¿no? Moitas bandeiras azuis, parece ser este ano tamén. Este ano sí, aumentaron, sí. Bueno, que tal? Ademais, o tempo, polo que estou vendo na prensa, trai con él cousas tamén boas, non? Porque... dicía hoxe, creo que o lín hoxe ou onte, que os hospitais galegos que van pechar unha media de 1015 camas este verán, non? Eso quere dicir que non haberá enfermos lo montón. Segundo o Sergas, parece ser que hai dous motivos. O primeiro é que nos meses de verán, pois, que redúcese o número de doencias, parece, non? Bueno, entre outras cousas, pues, supoño que enfermidades de tipo respiratorio e tal. Aproveitase para facer obras, mantemento nos centros, e tamén porque hai moitos profesionais que piden, que queren disfrutar das vacacións, no verán, sí, non? Sí, sí. Bueno, a ver si ten algo que ver coas declaracións dun tal señor Feijó, que dice que non tiveren tantos votos precisamente porque morreron moitos... moita xente xubilada. Pero aparte de eso, tamén facía os discursos diante do cementerio. Pois eu vouxe contar unha anécdota. Fíxate tú, en Navia de Suarna, persoas que levaban 20 anos mortos foron votar. Vaya, eso... Esa picaresca, eso me perde a mí que... Pero non foi solamente en Navia, ¿eh? Foi en algúns outros sitios. Bueno, será como na novela de Pedro Páramo, non? Que entre os mortos e os vivos andan mesturados por aí, ¿eh? Sí, entonces... sí, sí, sí. Diu, coño. Vamos a lá, Xulio. No, de todas maneiras, decía que, bueno, onte fixo un informe o Valedor do Pobo, e fala da mala organización na materia de persoal, no tema da... Da medicina, non? Da medicina, sí. Por certo, tamén unha cousa curiosa que alertou do uso machista que se está facendo do WhatsApp entre os rapaces, non? Que moitas veces utilizano para exercer un control sobre as parellas, o cal, pois, moitas veces dá lugar despois a violencia machista, non? Sí, outra cousa boa que trae cando así o calor é tamén o traballo, porque di a prensa que a campaña de verán vai crear na comunidade unos 50.000 empregos, non? Entre xuño e setembro. Bueno. Bueno, vinculados ao turismo, á hostalería. Sí. Bueno, tamén a maioría dos profesionais máis demandados van ser os camareiros, cociñeiros, tamén técnicos de mantemento, monitores de tempo libre, bueno, tamén operarios para a vendima, etcétera. A cuestión da hostelería terá que dar moito que dar precisamente e si hai tanto aumento de praias con bandeira azul, pois posiblemente aumentará a afluencia a Galicia. Yo é mellor o gallego, vaya que aumente, quere decirse que moita xente terá traballo, ¿no? Pois sí. Bueno, seguimos tamén, como non, falando das eleccións, ¿sí? Porque hai moitas, parece ser que as trituradoras están funcionando a tope en moitos sitios, ¿no? Buf. Trituradoras de papéis. Para que non quede constancia de cousas atrasadas. Amigo. Moitos concellos, deputacións, saen sacos con papéis triturados, as gallas, non? Bueno, aquí en Pontevedra, pois, Lores, que hai que felicitarlo polos resultados, vai iniciar o seu quinto mandato, parece ser que sen buscar un socio de goberno, sempre gobernou cos socialistas, xa dende o 2003, creo que foi, non? Que asinou o primeiro acordo cos socialistas. E pouco foi sempre reeditando este pacto, pero bueno, parece ser que con 12 concelleiros que ten, só unha maioría absoluta, pois vai afrontar o quinto mandato en solitario, non? Parece ser. O que sí hai un pouco de polémica co tema da deputación. Ah, sí, que tamén perderon moitísimos representantes e posiblemente haxa pactos para poder desbancar ao PP, claro. Sí, no, está claro que xa o dixo Abel Caballero, que vai que conta co apoio do Bloque e tal para coller a deputación. O que pasa é que Rafael Louzán, o do PP, pois ofrécelle o pacto ao Bloque, non? Vaya, parece antinatura esa... Sí, o que, bueno, tamén non sentou moi ben no Bloque que xa Abel Caballero xa designase a viguesa Carmela Silva como futura presidenta da deputación, non? Claro. Sen falar antes... Sin chegar a un acordo previo. Exactamente, sí. Bueno, non, xa descartou Lores que se chegara a un acordo co PP, non? Na Coruña, pois tamén o PSOE di que vai apoiar a marea coruñesa, aínda que parece ser que houve aí ao final, no reconto dos votos, con unha reclamación, gaña o PP en votos, por moi poucos, non sei. Carai. Sí. Sí, que nun principio dabanlle a Marea, pois, non sei se 12 ou 13 votos por riba, pero bueno, o caso é que non cambia, non? Porque o PP e Marea teñen 10 ediles, o PSOE 6 e o BNG ten un, non? Entón, o lógico é que Ferreiro sexa alcalde co apoio do... Da Marea. Ferreiro co apoio do PSOE, non? Ah! Ferreiro será o representante, pois, das Mareas. Mareas, exactamente. En Santiago, pois, o mesmo. Aí tamén as forzas emergentes volven a daranlle forza e cambiarán o goberno do PP. Pois parece que está claro que Martiño Noriega, que vai acceder á alcaldía, pois o día 13 co apoio dos socialistas. Dos socialistas, sí. Bueno, de todas maneiras, ao pegar, pois, que a corriente maioritaria dentro do Bloque, pois mantén a posición de non entrar nos gobernos de Coruña, Santiago, Lugo e Ferrol, nin en ningún concello onde sexa unha forza minoritaria, non? E, bueno, en Ourense sí que está a cousa máis decidida. Tamén, parecía que sí, pero... hai o líder de Democracia Ourensana propuxolle ao PP un goberno salomónico, chama el para os próximos 4 anos, que pasaría por unha rotación, non? Na cadeira de mando, non? Sí. Estaría un 2 anos e outros 2 anos. Pero se ve que eso non é... Se ve que eso, que xa noutro sitio se ve que tamén intentamos facer, se ve que eso non é... Vaya, que non se pode facer. Sí, bueno, Jesús Vázquez xa... Se presentou precedente. Di que bueno, que a idea del, pois, pues, que non é esa, non está de acordo con eso. E tamén, pois, pues, parece que entón o líder de Democracia Ourensana, que, vamos a ver, Jácome se chama, pois... di que non, que tamén pode chegar a un acordo co PSOE, non? Entón, está a cousa así, como teñen a chave, pois está... Depende de quen o convide a xantar, seguro que vai con un ou vai con outro, non? Exactamente. E tamén en Lugo, pois a cousa non está moi clara, porque o PSOE din que non vai retirar a Oro, Orozco. Orozco, sí. Porque está imputado. Os partidos, pois, que podían apoyar o PSOE, din que non o van a apoyar mentras este Orozco, non? Entón, pois, é posible que colla a alcaldía Castiñeiras, que é o representante do PP, non? Do PP, sí, sí. Pero, outra bueno, vez. O certo é que o que decía antes, por exemplo, no Concello de Ortigueira, houve unha denuncia por sospeitas de retirada de documentación, entón, parece ser que hai incluso vigilancia da Garda Civil para evitar que se saque documentación. O mesmo pasa en Muras, onde o alcalde, que leva un montón de anos, pois estáse acusando tamén de retirar documentación. En Muras non ten, o de Muras non ten un nombre que foi médico ou algo así? Sí, é un médico e creo que se chama Al-Hanan. Que non é iraní, me parece. Sí, sí, pues, sí, non sei exactamente. Pois pues ese estuvo en Navia de Subarna. Sí. Non se quedou nada contento con él. Pois leva un montón de anos xa gobernando, non? Sí, sí. Tiña maioría absoluta. Sí, sí. En Navia, cando tuvo, bueno, vendía, compraba. Era tratante. Bueno. Bueno, pois nada, é unha cousa que creo que é interesante, porque se publicou este mes un libro que Relacións Culturais Intersistémicas no Espacio Ibérico, de Carlos Pazos Justo, que é de Redondela, pero está de profesor na Universidade do Miño. É un libro patrocinado por esta institución portuguesa, máis polo Consello da Cultura Galega. Aí falase, pois, da conmemoración este ano do centenario da revista Orfeu. Eu creo que nalgúna vez xa o temos falado aquí. Sí. Pois esta revista portuguesa é ora obxecto de interese pola crítica internacional. Xa en Lisboa houve un encontro para a finais de marzo para falar sobre esta revista, e agora vais a celebrar outro na Universidade de San Paulo. Este profesor de nacido en Redondela, pois recolle un pouco a historia da revista Orfeu, e tamén pois saca a luz un escritor, Alfredo Guisado, que aínda que naceu en Portugal, pois tivo moita relación con Galicia, porque era fillo de Antonio Venancio Guisado e de Benedicta Abril González, que foran emigrantes originarios da comarca do condado. O pai era de Ponteareas e a nai de Mondariz. E rexentaron un restaurante en Lisboa, no Rosío, que se chamaba Irmãos Unidos. Pois ben, neste restaurante reuníanse o grupo promotor de Orfeu, non? E do todo o movemento modernista en Portugal. Entre os seus integrantes, pois, estaba Fernando Pessoa, claro. Mario de Sacarneiro. Exactamente. Bueno, Almada Negreira. O primeiro número saiu en febreiro de 1915. Estaba dirixido por Luís de Montalbor, que era un director portugués, e outro brasileiro. O brasileiro era Ronaldo de Carvalho. Como decías ti, pues, colaborou Fernando Pessoa, o seu heterónimo Álvaro de Campos, Mario de Sacarneiro, o que Alfredo Pedro Guisado, Almada Negreiros, sí. En fin. Hai dous feitos curiosos que relacionan a revista con Galicia. Por un lado, Guisado ideara con Pessoa a historia de que a colaboración de Álvaro de Campos, o heterónimo de Fernando Pessoa, fora remitida dende Galicia. Isto contou Francisco Fernández del Riego nun artigo que tiña por aí recollido do 1988. Entón, Guisado contactou con un amigo de Vigo que se chamaba Amado Garra. Este enviou-lle varias follas de papel timbrado do Ateneo Vigués. Entón, nesas follas escribiuse a Oda Triunfal para facer creer que o autor do poema, que era Álvaro de Campos, era un poeta que daquela residía en Vigo, non? E outra cousa tamén curiosa, que a historiadora portuguesa María Fernanda de Abreu, que era unha das máis importantes especialistas na obra de Pessoa, descubriu un recorte do periódico de Santiago, daquela era el Eco de Santiago, pois pegado na folla dun caderno de Mario de Sá Carneiro, e dábase conta nunha nota asinada no mes de abril por Juan Barcia Caballero da aparición da revista Orfeo. E Barcia Caballero, pois, saudaba a aparición da nova revista, non? Pero aínda que non todo o mundo estaba de acordo, porque daquela había outro un escritor galego que vivía en Lisboa, que Alejo Carrera, que decía que os promotores da revista pertencían a unha categoría de individuos que a ciencia definiu e clasificou dentro dos manicomios, mais que poden, sin maior perigo, andar fora deles, non? Bueno, o certo é que penso que é unha data importante esta do centenario da revista Orfeo, non? E con él, pois, un pouco a reivindicación deste escritor, Alfredo Guisado, que estaba un pouco esquecido en non só aquí en Galicia, sino tamén en Portugal, non? A pesar de que él, pois, tiña un grande interese por a nosa terra, non? Sí. De certo, tiña aquí no 1921 escribiu nun xornal de Lisboa, Alfredo Guisado, decía: "Eu, como sabe, son portugués, mas teño por esa terra e por esa causa unha simpatía inmensa, porque meus pais son galegos e porque me coloco sempre ao lado daqueles que sufren e queren ser libertados", non? O sea, é unha investigación extraordinaria, que porque Alfredo Guisado, claro, non se coñecía nos ambientes literarios lingüísticos. Non se comentaba moito. Escribiu, bueno, ten moita obra en portugués, claro. Rimas da noite, da tristeza, distancia, eloxo da paisaxen, pero ten un poemario en galego que é Xente da Aldea, ¿no? Que foi adicoulo a Castelao, ¿no? Sí, sí. Fernández del Riego, por exemplo, incluíu no dentro do Dicionario de Escritores en Lingua Galega, un dicionario que publicou en 1990. Di Fernández del Riego que este poemario quixo refletir nos versos os diversos temas da vida rural do noso país. Trátase de poesías sinxelas e delicadas, pero tamén son anelas un berro de rebeldía e de liberdade, non? O sea, que é un poeta da Xerasao, como diríamos, da Xerasao Orfeo, non? Sí, o que pasa, él despois participou en Orfeo, só saíron dous números, non, de Orfeo, sí. E logo él, pois, un pouco se separou de... alonxouse un pouco do grupo, sí. Sobre todo pola súa posición política, porque él era un republicano, non? Sí. E moitos dos seus colegas, pois, incluso apoyaron o salazarismo, non? Salazarismo, sí, sí, sí. Bueno, pois, rematando xa, porque estou xa enrollando moito, ese mesmo ano de 1915 naceu, a todos vos soará, vos lembraredes do... porque creo que xa había algún libro por aí, do piloto, o último... guerrilleiro. O último guerrilleiro, sí. Porque saiu, era José Luis Castro Veiga, saiu estes días, pois, un libro de Alfonso Eiré, que fala, creo, titulas así, precisamente, O piloto, o último guerrilleiro, que naceu, pois, o mesmo que a revista Orfeo, en 1915. Carai. Xa vos digo tamén, como non se estades enterados, que o día 2 e 3 de xuño, aí na Universidade Autónoma de Barcelona vai estar Alonso Montero, sí. Porque hai unhas xornadas sobre o escritor e filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, co gallo do centenario tamén do seu nacemento, naceu tamén en 1915 en Algeciras. Alonso Montero coñeceu-no, bueno, creo que ademais estando en Barcelona, que estivo con él e máis con Díaz Pardo, vai a falar sobre él e Antonio Machado, ¿no? O sea, 2 e 3 na Autónoma, ¿no? Do propio filósofo, ¿no? Do filósofo que acabas de decir. Sí, exactamente. Él bueno, aí habrá varias intervencións, pero Alonso Montero, en concreto, vai falar del como comentarista de Antonio Machado, non? Ajá. Que, di Alonso Montero que os dous eran camaradas nesa devoción a Antonio Machado. Antonio Machado, sí, sí. E para rematar con música, que, vale, bueno, gustaríame estar hoxe en Santiago, porque tiven o placer de escuitalo na última edición de Cantos na Maré, a Luis Caracol, que naceu en Portugal, pero é fillo de emigrantes que viñeron de Angola, ou seja, que foi criado nun ambiente así de mestura cultural, non? Presenta esta noite en Santiago o seu disco De Vagar, no que canta pois a Fernando Pessoa e a Mia Couto, non? Neste disco conta coa colaboración de Fernando Abreu, de Sara Tavares, bueno, penso que é un traballo que merece a pena, non? Carai, pues sería interesantísimo poder escoitarlo, porque falounos de la Uxía, un gran intérprete, non? Bueno, ahora falas de Uxía, hoxe tamén creo que lín por aí que xa temos falado en alguna ocasión dos xoves de Martín Codas, que se celebran en xullo e agosto na adega de Martín Codas. Ali é un espazo, bueno, maravilloso, que ten unhas vistas preciosas, e bueno, hai cada xoves hai unha actuación musical. Lembro así de memoria que vai estar Uxía, que xa estivera o ano pasado, vai estar Guadi Galego, vai estar a banda Krevinsky, bueno, non me lembro ahora de máis, non? Pero cada xoves, aparte que son 5€ a entrada, con a degustación ali de Alvariño, e ese diñeiro pues, vai para organizacións dali da zona do Salnés que non teñen, bueno, fines de lucro, non? O sea, moi ben. Pois a ver si podemos coincidir e somos capaces de achegarnos a calquera destes xoves, non? Eu, pues, o ano pasado fun, creo que en dúas ocasións. Unha actuou SES, e na outra, pues, no, ao final creo que non chegara a ir máis veces, non? Pero había xente moi, moi boa, moi boa. Ah. O que pasa é que, claro, hai que estar atento porque se o deixas para moi tarde é complicado a topar entradas. Entradas, sí, sí. Bueno, pois, Xulio, agradecemosche moitísimo, mandámosche unha aperta grande, a vindeira semana sabes que temos a festa do Corpus e non haberá a misión, pero antes de rematar o curso volveremos a conectar contigo. Moi ben, pois, encantado de estar con vos. Moitas gracias, Xulio. Vale, unha aperta, Xulio. Unha aperta. Música, tois, para adubiar estas conversas que mantemos, sí. De seguida chamamos a Rosalía de Castro. Aquí, da beira onde dormes ti, onde o perdido ten porta pechar cando chegas ti. Aquí a viaxe non ten prezo aquí, se ti precisas eu tiro a barreira pra verte fuxir. Sen ti non pode comezar sen ti. O canto empeza a soar o chegares aquí. Por ti a chuvia xa son molla e os días grises se mellan máis claros o verte bulir. Os tempos son chegados e non hai presa nin horas tan longas o verte sorrir. Aquí, do lado do que asumas ti, onde se pousan os ollos da lúa pra verte dormir. Lindo. chegues aquí.